الرحمن الرحيم باب ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسن يده حتى يغسلها ثلاثا. امام ترمذی سنن دا وضو بیانی دا سنن دا وضو نا غسل الیدینم دے اذ استيقظ احدكم کلا چیو سڑے را پاسی دا خوبنا فلا یغمس یا فلا یغمسن دے دن داخل اخپل لاس فلنائے پلوخی کی حتی یغسلها تردی چی بیوی دی ید مؤنث ہے ذکر یغسلها کی ضمیر دا مؤنث ور تراجی کو دا انسان پا بدن کی چسمر اندامونا مسنا دی اگر طول مؤنث دی رجل شو دا سڑی دوخ پیوی دولا سیوی ہر شے چی انسان کی مسنا دے سترگی ناغا مؤنث تے غیت ضمیر دا مؤنث راجی کی گی. ہاں انسانی بدن کی چیو شے یو دے اگر بیا مذکر دے غیت ضمیر دا مذکر راجی کی گی لکا ظہر شو لکا بطن شو لکا رأس شو یغسلہا کی ضمیر جد تراجی دے او دا انسان دولا سدی تاسو کافیہ کی ویلیو خاص کر دا کافی پا آخر کی شعر قصیدہ دا پورا نفس الفداو لسائل وافانی کمسائل فاقت کا حسن البانی اگر ٹول مؤنثات کی در تشمار لی دی قصیدہ کی نید مؤنث تے اذ استيقظ احدكم من منامه فلا یغمس یا فلا یغمسن یده فی الاناء حتی یغسلها. وبه قال حدثنا ابو الولید احمد بن بکار الدمشقی من ولد بسر بن ارطاطا صاحب النبی علیہ السلام دا ابو الولید دا بسر پن وسوکی دے بسر صحابی دے. قال ابو الولید وی حدثنا الولید بن مسلم عن الاوزاعی عن الزہری عن سعید بن المسیب و ابی سلمت عن ابی حریرت رضی اللہ عنہ عن النبی علیہ السلام قال اذ استيقظ احدكم من الليل چو سرارا پاسی دشپی دخوبنا فلا يدخل يده دے دے نداخل ایلاس فی لنائے پلوخی کی حتی یفرغ علیہا تردی چی واری پدہ غلا سبانی عبود وزلا او سلاسن یدری زلا فینہو لا یدری ذکرت پتہ نشتا این باتت یدہو چی دا دلاس کم دے کش پتے رکڑی دا النوم اخو الموت خوب دا دا مرگ رور دے نائم تیس پتن لگی او دی اولا سے کم کم دے طرح سے دے تیس پتن لگی او خاص کر چے سڑی لا لنگ والے وی لنگ نو پلنگ کے دا سڑی لاس مقات تم رسی زکر تم رسی او چے لاگر مالا کئی سڑے خولے شوے می نو پتن لگی دے کہ انسان کلنا کل دان گرائی اولا سے پاغا نازک زیبان دے لگے دلے وی او پلیت شوئی نو دی وجنا دے والا سنا وین دی. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمائی چی دا دا من منامی ہی قید دا امر تعبدی دے پدے بانے بے او شے قیاس کے نا منگا وایو نا دا امر معلل لے پدے بانے قیاس کے دیشی چونکہ دا شپیانا دا سڑی پتہ نہ لگی چلا سے کم کم دے لگے دلے دے کہ ریشی پا نجاست پاندے لگے دلے نو علتی وقوع الید علی النجاست تے دا دی وجنہ ورنلاس خو پاک تے خو پتہ نہ لگی چی اسے نا دا شپی سڑی دان گرولو او چرتا مقاد گرولے یو داغی نا پلیتی لگی دلی وی نو دی وجنہ امر معلل و غیبان قیاس کے ریشی. امام احمد وی دینا مراد دا شپی خوب دے اگوی دا باتت تکر اغلی دے این باتت باتا یبیتو منش پتی رول باتا یبیتو منش پتی رول ناغوی دا حکم دا نوم اللیل سر دے درد دا خوب نکسرے را پاسی دو بیا دلاسو اندل پی نشتا. امام شافی سے وی دا دی مسئلی تعلق دا اہل حجازو سر دے اہل حجازو با استنجاب الاحجار کولا او په دې باندې به اکتفا کولا زکه وب کمی نو دا کارو په استنجا به اکتفا کو استنجا بالما به نکولا او خاص کر گرمین پک ډیر دا نو کانا کل جسم خلیشی نو دیو جنا دین مراد اهل حجاز دیو دنور علاقو خلق خو استنجا بالمام کئی دکانو نپسو بی استعمالی او قید دلیل امام شافی سے وی دا اتفاقی دے او زمنگا احناف وی چی علت عدم درایت تے حدیث کرا دی فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي دتا پتنشتا این باتت یدوہو زمگا پنیدوان علت عدم درایت تے خواہ دا خوب را پاسی او کوئی او طالب پا مطالعہ کے مشغول ہو مطالعہ کے او طالب مشغول دے او لگیا دے او دست کنوں بلا سوین دی طالب مطالعہ کئی لیکن پلا سو کلا ترخ گرے کلا پتن گرے کلا کم دے لا سے کم کم دے دا مطالعہ کی یار مستغرق تے عدم درایت تے او سڑے مستغرق فی المطالعہ دے دا بعد طالب عدت ہی بس دالا سی گردی پٹول بدن کل اترخ کے منڈی ہو کل دا گیری لاندے وہی را وہی ہو کل پکم دے کل پکم دے امام ابو حنیفہ علت عدم درایت منی چھ پتہ نہ لگی چھ لاس کم کم دے ترہ سی دلے دے دی وجنا لاس بے اسڑے وین لی چونکہ وصول دیت الان نجاسات فی نوم اللیل کثیر دے نو دکا دلیل تکر آگے دا دلیل تکر دیک وجنا راگے چه دا ید رسیدل نجاسات و زینو تا دا پلیل کی کسیری دی وجن دلیل تکرا ورنا اصلی علت حدیث بیانی فینہو لا یدری جی سڑی تا پتنشتا این باتت یدوہو چه دا مال اس کم دا کشپتی رکڑی دا نو دی وجن علت اند الاحناف عدم درایت تے کہو سڑی لا سنوی انزل دا خوب را پاسیدل دے او پلوخی کی دا غلا سمنڈلو حسن بصری وی دا او پلیتی دی مطلقاً قلیلی وی او کسیری وی او دا دا داودی ظاہری مذہبم دے امام احمد وی کو با قلیلی وی خو نجس شوی کا کسیری وی نو نجس ندی او دا دا احناف مسلکم دے وفی البابی ان ابن عمر و جابر و عائشہ قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح قال الشافعي احب لكل من استيقظ من النوم چه سڑے دا خوب را پاسی قائلتا كانت دا گرمی خوبی او غیرها او کدشپی خوبی ندے بلا سوین دی اللہ يدخل يده دے دا داخلین لاس فی وضوئه فاغا عبود او دسکی حتی یغسلها فیندخل يده کہ وہ سڑی پلوخی کلاس داخل کو قبلہ یکسلہ کریح تو ذالک لہو دا خبر دا پارا دا مکروح گڑم چلاس ما داخلو لیکن ولم یفسد او با پلیتی ندی دا پلاسو بانی ظاہری نجاست نو او پا محتملات بانی او با نا پلیتی گی حسن بصری او قول دام دا چو با اگا فاسد شو امام احمد وی فاسد خلدی لیکن مشکوک شوی مشکوک شونه کو نور بوی اگر دا استعمال کی دا دنی استعمال ای ذالک الماء اذا لم یکن علا یده نجاست کپلاس بانی نجاست نون او با امام شافی رحمت اللہ علیہ وی چی پلیتی ندی او ابن سیرین او ابراہیم نخی وغیرم دگا وی لیکن حسن بصری وی او با پلیتی شوی امام احوض وی مشکوک شوی جدی حدیث نے بلا مسئلی روتے یودا چی قلیل ابو کی نجاست اثر کئی قلیل ابو کی نجاست اثر کئی ذکر رسول اللہ منہ کئی چی لاس مداخل ہوا اگر کہ تغییر دا احد الاصاف نی راغلے یو طالب کا یو بالٹی کی لاس وردن نکو ندا لاس وردن نکولو سرات دا ابو پا اوصاف سلاسو کس تغییر را نگے نہ تو وہ رنگ بدل شو نہیں بوئی بدل شو نہیں خون بدل شو جو دین ادا مسئلہ معلوم شو چی او بو قلیل کی نجاست اثر کئی و ان لم تتغیر اوصافه اگر کدا گئی پوسا فی سلاسو کے فرق نہیں رغلے بل دین ادا معلوم شوا چھ نجاست متوہم کی بلاس دری دلوین دی نبیا نجاست یقینیہ کی خوب خود دری دلوین دی پلا سبا دی نجاست نشت دے لیکن پتہ نہ لگی ممکن ہے کلاس چرتے ہو دے تراغلے اور نجاست پہ لگی دلی نو پدا غیت کی نجاست متیقن نہ دے بلکہ متوہم دے نو دا نجاست متوہمنا چھ سڑے لاس دری دلوین دی نجاست یقینیہ نا خوب لازمان بے دری دلوین دی او بلدہ چھ کنایات استعمالول پا امور مستحجنوں کی دا مستحب تھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پالا طریقی سر بیان کو فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي اَنَ بَاتَتْ يَدُهُ دَيُنِوِ چھ کہ دیشی لاسی پا ذکر یا پا دبور لگی جلی دا ذکر او دبور ذکر انشو بس مجمل خبرہ لَا يَدْرِي اَنَ بَاتَتْ يَدُهُ چھ لاسی کم نشپتی رکڑی دا ندا امور مستحجنونا تعبیر پا الفاظ کی نیو سر دا ادب دے بلدا چی استنجاب الاحجار دا محل نہ پاکی دا مدینی منوری خلق با اکتفا پا احجار با نکول استنجاب بالاحجار اکڑلا او بیاب او دس پا استنجاب پا بو نکولا نو استنجاب الاحجار ازالا دا نجاست بالکلیہ نکل ذکر رسول اللہ مبارک فرمائی چی لاس پا نداخلے لاس پا نداخلے ذکر چی دا مقاب اڑخونونا اگا نجاست بالکلیہ کانو ندلر کڑے نو دیو جنا چکم دنو نجاست بالاحجار ازالا دا نجاست بالکلیہ نراولی نو چی او سڑی استنجا بالاحجار کڑی وی او دیو دشو نو بیا چرا پاسی دنو دا لاس بلوخ کے ندن نکی ممکن دا پا مقاب بانی لاس لگی دلے وی بیا چی سڑے خولی شی او پاگا نجاست لاسو لگنو لاس پلیت شی دگی وجنا قدر قلیل من النجاست عفو لی راگی سر موز کولے شی لیکن کپا عبود پرتوگ لن شو دگا لن پرتوگ داگی مقاد سرو لگن دا دے پلیت تے دکا آگے سر خودی موز کی دو لیکن چلیت شو پا پلیت پا پرتوگو لگی دو نوسی لبا دا دے پاکے بیا او بلا خبرہ دا دین دا معلوم شولا چھے رسول اللہ مبارک احدکم ویلے دے یو استا سنا نو خطاب عاقل و بالغ تے دے مجنون تے ہوا تو او سبیم غیر مکلف تے دا کم خطاب عقلاو تے دے نو دا مجنون او دا لک خبر مکوا مجنون غیر مکلف تے رسول اللہ وی رفع القلم عن ثلاث نو اگے کی او مجنونم دے حتی یفیقا او اگے کی سبیم دے حتی یحتلم او بل اذا خدتنم احدکم تدے اذا استیقظ احدکم پیغمبر تیوتو دا پیغمبر نوم اغستاو دا ما دا نوم پشان ندے دا پیغمبر مبارک لاس اغدیز اینو تنزی دا پیغمبر سترگی پٹی لیکن ڈے بیداری تنام عینایا ولا ینام قلبی ذکا صاحب دا الفی وی نوم النبی عند الامام الاعظم لا ينقض الوضوء حتما فعلمی احدکم کی دیت اشار شلا چھ گویا نوم دا امت کدا خبر دا پیغمبر کدا خوب پاسے و لاز دغس ور داخلی لا باس بذالک او دا لا یدرین پتو لگی دا چھ حکم معلل بالعلت تے حکم معلل بالعلت تے او دین ادام معلوم شلا چھو سڑے بے ہوش شو نو اغبم با قیدہ بے علاسوین دی بے ہوشیم پا حکم دا نوم کی دا پتن لگی دا بے ہوش سڑی چلا سے کم کم دے ترہ سیدھے لے دے وقال احمد بن حنبل اذ استیقظ من اللیل اغوی دا لیل خوب مراد دے درد ندے دے کدہ باتت تکر آگلے دے فادخل یدو فی وضو قبل فآجبو ما تا خبر غرد اخکاری ان یحریق الماء چی دا عبد توی کی وقال اسحاق اذ استیقظ من النوم باللیل و بالنهار فلا يدخل يده فی وضوئه حتی اغسلها پا خواد منو کی دا وڑی لوٹی نوی اسی لکه یو لوی بالټه د ابو ډکین ورسره وړه لوټه وی د په وړه لوټه بوب راواله او پلاس باندې به واچه هغه زمانه کې لوی لوی چکندنو مټونه بو نو د لوی مټ نو بلا غشتل او چې وړوکې لوښی نه وي ځکه حدیث کې منه راله دې زمانه کې خو واړه واړه لوښی موجود دي لیکن کوسم په یو ځای کې یو بالټي کې اوبه وي یا یو مټ کې او هلته وړه لوټه نشته نو بیا کپڑه پکې وردن نه که سادر خو به در سره وي پښتنو سره سادر ځکه ضروري دی دا سادر هغې مټ کې وردن نه که نو په دې باندې بس اوبر اوښېږي نو په هغې لاس وینځه که سادر هم در سره نه وي نن سبا طالبان او مولیان سادر هم نه ګرځي لغړ ګرځي حالانکه ملا سره سادر هم پکار دی نو بیا د ضرورت د وجې نه د ښي لاس دا درې ګوتې وردن نه که ضرورت باشد روا باشد الضرورات تبیح المحظورات او الضروری یتقدر په دغه دریو ګوتو باندې هم سړی صوبه اخېستی شي ضرورت ته که نه نو بیا په دې طریقې باندې به هغه لاس پاکې وقال اسحاق باب ما جاء في التسمية عند الوضوء او دست چکین بسم الله بوے بسم الله وئن دا ظواہر پنزبان واجب دی اسحاق ابن راہوے ہم وئی چی بسم الله وئن واجب دی او یو روایت امام احمدم دے او شیخ ربیعہ الرائی چی دا امام مالک استاد دے شیخ ربیعہ الرائی خلق دمگا امام سے بند اعتراضات کی چغرائے تدخل اور کئی دمگا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ چپا کم و مسلو کی روایت یا قول لصحابی نوین و غیر نرست و اجتحاد کئی دمگا امام ابو حنیفہ ضعیف روایت ان پا قیاس بان قوی گڑی اور شیخ ربیعت الرائے تاڑو سو کوئی نا شیخ ربیعت الرائے تذکر ربیعت الرائے وی چغب ہم قیاس لرڈیر لوی دخل ور کولو قیاس ته به ډېر لوی دخل ورکولو دا د امام مالک رحمت الله علیه استاد دی دی د مور په خېټه کې و چې پلار یې لاړو جهاد ته فروخ جهاد ته لاړو او پیسې ورسره وي کافي اشرفۍ ښځې ته ورکې چې دا والا او په دې باندې هغې وي زما خو حمل لوې ما الله ته دا امانت سپارلی دی نو خو زما جهاد ته دا امانت ما الله تعالی ته سپارلی دی خدای دې ستا حفاظت کوي او دې لاړو لاړو نو بس آرمینی و آذربایجان کې په جهادونو کې اړم و ښځې وي یاره څه کال به راشي بل کال به راشي کلونه تېرېدل کلونه او د دې بچی پیدا شو بیا لوی شو بیا سبق کې کېنولو او بیا ډېر لوی محدث شو ربیعه زوی دی دا یو لوی محدث شو دیرش کاله پس خاوند راغی د ښځې خدا خیال و چې مړ بئ اوس پورې د مرګ او د ژوند پته نه لګي او انتظار انتظار کې مانی دیرش کاله تیر شو شیخ فروخ چې راغی نو خپل کور ته دغسې وردننه شو هلته چغې شوې ماشومانو چې څوک پردی سړی رادننه شو او ربیعه ورسره په جګړه شو چې ظالمه څوک یې دغسې کور ته رادن نه کېږي پوره شور شو د مالت خلک راجمع شو خود امام مالک هم راغی چې زموږ د استاد کور ته پردی سړی وردن نه کېږي امام مالک هم ورته ووی چې موږ به تا ته میلمه بل کور وګورو دا خو زموږ د استاد کور دی هغه وی د خدای انصافدارو دا زما کور دی د فروخ ما یو دما مور یې د ربیعه دا آواز واورېدو یک دم را منډې کې دوی ته وی د خدای انصافدار دا خو ستا پلار راغلی دی بیا پلار او زوی خپله کې چې کمدنه ملاو شو ملاقات وشو او بیا په خبرو خبرو کې تپوس کوي چې یاره تا ته خو ما دومره پیسې درکړې وي هغه څه شوې په زرګونو روپۍ بی بېغمه شه هغه ټولې محفوظې دي هغه ټولې پیسې د ده ښځې په ربیعه باندې لګولې وي په تعلیم باندې دنه یو لوی محدث جوړ شوی خیر آرام وکړو سهار وختي ورته ښځې وی چې دا ورشه مسجد نبوي کې مونځ وکړه راغی مسجد نبوي ته د سهار مونځ ته او د سهار د مونځ نه پس روضې مطهرې ته راغی د رسول الله قبر مبارک ته ودرېدو سلام یې وکړو بیا د هغې نه پس چې جومات طرف ته راغی څه ګوري چې یو ډېر لوی درس دی او دا دنیا ناسته ده او یو سړی حدیث بیانې دیم لري کې ناستو بیا چانه تپوس کوي چې دا څوک دی ویدا شیخ چې کمنانو ربیعه ده کر دا شیخ ربیعه ده دا خو د ټول مسجد نبوي لوی استاد دی د ده پلار چرته تلی او ورک شوی اورېدلي مو دي چې بېګا راغلی دی هغه همدغه سړی پخپله و د ده پلار ډېره زمانه رک اوس راغلی دی او ویده وی دا خو زما زوی دی نو ډېر خوشحاله شو خیر بیا کور ته لاړو ښځې ته بیا وی هغه پیسې هغه پیسې ما ټول ستا د دوی په تعلیم باندې لګولي دي نو شیخ ربیعه دا ډېر لوی امام دی د مسجد نبوي لوی استاد او مدرس دی نو شیخ ربیعه الرائم په دې مسله کې د تسمیه دا لفظ په نیت باندې محمول دی چې یو سړی به د اودس نیت کوي د تسمیه نه مراد نیت دی تسمیه بالقلب دغې ته نیت ویل کیدای شي هغه وایي انما الاعمال بالنیات امام شافعي صاحب هم دا وایي انما صحة الاعمال بالنیات او احناف وایي انما ثواب الاعمال بالنیات تاسو به بخاری کې ویلي یا به ووایئ څوک ورته د صحت لفظ مقدر دي انما صحة الاعمال بالنیات شوافی وایي انما ثواب الاعمال بالنیات نو امام ربیعه الرائی او شوافی دا د تسمیه ټکه په نیت باندې حملې او ظواهر وایي چې بسم الله ویل دا چې کمدنو فرض دي او احناف وایي چې بسم الله ویل مسنون دي او دا راجح قول عند الائمه الاربعه ده ائمه اربعه وایي چې بسم الله ویل دا او دس په ابتدا کې دا مسنون ده او صاحب د هدایت ورته مستحب ویلی دي چې دا بسم الله ویل دا او دس پسر کې دا مستحب ده صاحب د فتح القدیر ابن الهمام واجب منی چې دا بسم الله ویل دا واجب دي لیکن دا ابن الهمام شاگرد قاسم ابن قتلو بغا او دا زما د استاد تفردات دي خدا دا چې دا بسم الله ویل دا مسنون دي چو سڑے او دست تکینونو بسم اللہ الرحمن الرحیم دے ہوئی احناف وئی چھ فرضیت ثابتی گی پا دلیل قطعی سرا او چھ دلالت دا غی دلیل پا خپل مانام قطعی وی فرضیت سٹو کا ندا دا فرضیت دا پر پکار دا چھ دلیل قطعی وی او بیا دلالت دا دلیل پا خپل مانا بانے قطعی وی لپا آیت تا وضو کی دا تسمیح ذکر نشتا اللہ تعالیٰ فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم دے دانے دے چھ سم اللہ دا اللہ تعالیٰ نمو آلے او بسم اللہ الرحمن الرحیم آئے نو دی و جناک مونگا بسم اللہ دا فرض امنو نو زیادت پا کتاب اللہ باندراشی پا خبر واحد سرو دا ناجائز دے دا خبر واحد دا وجن زیادت پا کتاب اللہ باندے ناجائز دے کتاب اللہ خدا او دست صرف سلور فرائد ہے یا نہیں غسل الوجہ والیدین ومسح الراس وغسل الرجلین پاگی کے خدا تسمیہ ذکر نشتا دے او دارنگی دیو صحابینم دا ذکر ندی چی سوک در رسول اللہ او دست بیا نہیں در رسول اللہ او دست سل پندی بھی صحابہ بیا نہیں رابشی تاسو تا کلا عثمان کینی خلق توی تعالو راشی لأريكم وضوء رسول الله دا رسول الله دا او دس طریقه در تخیم کل حضرت علی دا کوفی دا جامع مسجد نباہر میدان کی خلق توی راشی دا رسول الله دا او دس طریقه در تخیم چونکہ مضاہم و لبادات تے او دس تغیر پارا لادیمی شہر ہے نو صحابہ و او دس طریق لوی زور ورکولو چے او دس طریقه دکی نو کم شل پندیوی صحابہ چه دا رسول اللہ دا او دس طریقہ با یعنی یوم پکی دا بسم اللہ ذکر ندے کڑے نو دی وجن امام ابو حنیفہ او نور امہ وی چه دا بسم اللہ ویل دا مسنون دی دا مسنون دی پا آیت دا وضو کی دا بسم اللہ ذکر نشتا ندا مسیع الصلات مسیع الصلات حدیث تر تمعلوم دا نورانی کم دے یو سڑے راگے او مجھے اکو دیر در دری اکو او پا رسول اللہ صلاح غورتے ورشا فرجی فصلی انکا لم تصلی مز بیا کا مز دې نه دی کړی، هغه بیا در در مز وکړو، بیا راغی، بیا یې سلام واچولو درې ځله، بیا راغی ویي ما ته خو دغه چل راځي نو زور خو ماته وی چې مز کې نو اول به داسې اودس وکړې، د اودس طریقې ورته وخیل هغې اودس طریقه کې د بسم الله ذکر نه، او بیا ورته وی چې مز کې نو داسې به ودرېږي، بیا به قیام کې، بیا رکوع به کې، بیا به سجده کې، تعدیل فی الارکان ورته ټولو خیلو. نو په حدیث د موسیع الصلات کې د تسمیع ذکر چې کوم دنو هغه نشته دی، او دارنګه نور روایات چې د رسول الله وضو بیانوي، دارنګه د مهاجر ابن قنفذ روایت دی چې کرهت ان اذکر الله الا علی طهر، نو دی وجنا دا اودس نمخ کی بسم اللہ ولدان دی مسنون، بلکہ خدادت سرے دے خاموشی. وبی قال حدثنا نصر بن علی الجہدمی وبسر بن معاذ العقدی قال امام احمد ویلا اعلم فی هذا الباب حدیثا له اسناد جید. دا بسم اللہ بارک امام تسا حدیث ندے ملاو چې دا اودس نمخ کې به بسم الله وي. حاکم مستدرک کې دغه وایي چې دې باره کې څه جید حدیث مونږ ته نه دی معلوم. وبه قال حدثنا نصر بن علی الجهدمی وبشر بن معاذ. امام مالک هم وایي چې لم یثبت من النبی قرات التسمیه، پیغمبر صلاة وسلام نه قرات ته تسمیه نه ده ثابت. او دارنګه شیخ ربیعۃ الرای هم وایي مغلی دین مراد نیت تے. امام مالک نے طالب تپوس کو جیدہ او دس پیبتدا کی بسم اللہ ویما ویولی سشید اب حکیسا سڑے خوچ گڑی آبیدال علی بسم اللہ اللہ اکبر وی تچی او دس کین والی سشید علی ورطا غسرش نو بہر حال، بلکہ دا امام مالک یو قول دام دا چی دا بدعات تے، مطلب دا دا چی سڑے دا بسم اللہ بالکل فرض منی نہ پسخت ہی ورتا جواب ورکڑ دے. والا کل حال خبر ادا دا کہ تسمیہ قبل الوضو دا مسنون دا، دا چکم دنو مسنون دا. او ما دا توی چا حسن بصری او داود ظاہری اساق ابن راہوے ہے واجب منی. وبی قال حدثنا نصر بن علی جہدمی وبشر بن معاذ لقدی قال حدثنا بشر بن فضل عن عبد الرحمن بن حرملة عن ابي سفال المري عن رباح ابن عبد الرحمن ابن ابي سفيان ابن حويتب عن جدته عن ابيها قال سمعت رسولا يقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. دا داود ظاهري او دا اسحاق ابن راهوي دليل لے چه لا وضوء لالنا في الجنس ته او دا سڑو کی گی نا لیمن لم یذکر اسم اللہ نا پتر دا فرض بانے یو شئی نکی گی نا غوی دا تسمیہ من فرائض الوضو دا من فرائض الوضو. او شیخ ربیع ترائی و امام شافی سوی دا دین مراد نیت تے، دا دین مراد نیت تے. لیکن ما در توی چی دا حدیث درجی دا صحت تا ندر اسیدلے، پدی که سلور مجاہیل لی سفال مری رباح ابن عبد الرحمن او جدہ او ابوها دا طول مجاہیل لی دغی وجہ ہے ابن سید القطان اگا دا حدیث معلول گنی. ابن جوزی وی حدیث غیر ثابت، دا حدیث ثابت ندے، او کثابت امشی نبی ادال آلی نفی الجنس ندہ، بلکہ دال نفی الکمال دا، دا لنفی الکمال، لا کل نکل نفی دا کمال دا پارا راضی. لکا لا ایمان لمن لا امانت له، او لا دین لمن لا عہد له، لیا لکا لا صلاة لجار المسجد، دا لنفی الکمال، لنفی الکمال کمال او دس بالی جی بسم اللہ دیم ویلی. اصل کی دا دار قطنی اور روایت تے پاغی کی راضی من توضعہ وذکر اسم اللہ کان طہورا لجمیع بدنہ، او من توضع ولم یذکر اسم اللہ کان طہورا لاعضاء وضوئہ. معلومی کی بغیر دا بسم اللہ نم او دس کی دار قطنی روایت تے من توضع وذکر اسم اللہ کان طہورا لجميع بدنه او من توضع ولم يذكر اسم الله كان طهورا لاعضاء وضوئه نمالمی چھ دلا وضوء نفی نفی دا کمال لا نفی دا ذات ندا دا نفی نفی دا کمال لا او دا نفی دا دا فضیلت پالی چھ بسم اللہ پکی وقودو نوی او دست اوشو لیکن اگا کمال چھ دا تمام بدن پاکوال دے اگا حاصل نشلو ندی وجن جمہور علماء دا لا وضوء کلام دا لا نفی الکمال گنن او دا قبیلی دا لا ایمان لمن لا امانت له یا لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد دا دی قبیلی نگڑی یا دلتا وی نفی ادعائی دا دیتا نفی ادعائی وی لکا لا فتا الا علی ولی دوانان دنیا کی نشتا لا فتا الا علی یعنی کامل زوان اگا حضرت علی دے او داغ مقابلہ کے نور زوانان اور زوانان دینا او لا سیف الا ذو الفقار تورا صرف ذو الفقار دا دیتا نفی ادعائی وی یعنی اگا نور دا دیتا مقابلہ کے کل آدم دی کل آدم ندل لکن کم او دس کی چی بسم اللہ نیوی لشوی دا پا مندلہ دا آدم او دس دے نو نفی دا کمال رالا او فضیلت ثابت شو دا بسم اللہ او دا دیدہ مطلب ننے چی او دس بالکل نشو ذکر دار قطنی روایت صریح تے من توضع وذکر اسم اللہ کان وضوعا کان طہورا لجمی بدنی ومن توضع ولم یذکر اسم اللہ علیہ کان طہورا لعضاء وضوئی ہی نمالی مداشوہ چی بسم اللہ سر کمال وضعات حاصلی گی وإلا نفس وضعات حاصل دے وفي الباب عن عائشة وأبي سعيد وأبي هريرة وسهل بن سعد وأنس قال أبو عيسى قال أحمد بن حنبل لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد شمرتبه ده صحة رسيد لي نصر بديسرة وجوب ده تسمية ثابتة ستا إمام إمام أحمد وي لا أعلم في هذا الباب حدیثا له اسناد جید امام ابو حنیفہ پا وضو و پا طہور کے فرق کی مفتاح الصلاۃ الوضو دے کا طہور دے طہور دے مفتاح الصلاۃ الطہور الطہور بدون التسمیہ حاصل لے او وضعات اور رڑا چھ بسم اللہ ہم پکے ہوئے ناغوی دا دار قطنی دا روایت نے معلوم دے چھ من توضع و ذکر اسم اللہ کان طہورا لجمیع بدنی دغی توضاعت وی او ومن توضع ولم یذکر اسم اللہ علیہ کان طہورا لعضاء وضوئی امام سے وی او وضو دے او طہور طہور بدون تسمیہ حاصل لے دکا پا آیت تا وضو کی رضی ذکر نشتا دے او کہ بسم اللہ دے انو ٹھیک تا کمال وضاعت پا حاصل شید کدہ اللہ تعالیٰ پا نم ابتدا کے دیر برکات تی کل امر ذی بال لم یبدا فی بسم اللہ فواقتا و ابتر امام احمد بن لوی جلیل القدر محدث ویلا عالم فی هذا الباب حدیثا له اسناد جید وقال اسحاق ان ترکت تسمیت عامدا عاد الوضوء وان کان ناسیا ومتاولا اجزعه کچانا یہ رشوا یا تاویل کئی چی تسمیت مراد نیت تے تاویل کئی لکا شیخ ربیعت الرائے یا میم شافی سے ہوئی چی تسمین مراد نیت تن بے موزو شو قال محمد امام بخاری ہوئی احسن شین فی هذا الباب حدیث رباح ابن عبد الرحمن احسن شین کی دا اعتبار دا اضافت سر دے پنسبت سر نور روایت چوالی دا گزارا کئی اندو میں کانا راجہ اندو میں پڑندو کی جو سترگی والا بادشاہی ٹولا گے پس روانے لکر آدھائی دماغ خوبیام یو سترگشتہ دے نو احسن شین نا مراد دانے دے چھو واقعی احسن نے پدی باپ کی سا حدیث نشتے امام احمد وی کھلا گے اسنا دی جید خدا گزارا کئی پدی باپ کی دادا گزاری دے پا باپ تا تسمیہ کی دا روایت گزارا کئی لیکن خود امام احمد وی چھدی باپ کی سا روایت ندے موجود نو احسن ورطولی وی ندي احسن احسن اضافي وي احسن احسن حقيقي نره فنسبت سر نور روايات تتشتون بيكار دي دا پا کس گزارا کئی احسن پا اعتبار دا غا روايات سر چه پا دي باب کی دي ندى امام احمد دا قول سر تارود را نغه امام احمد خوئی لا علم في هذا الباب حديثا لو اسناد جيد ندى دا قبيله اندو مكان راجع قال ابو عيسى ورباح من عبد الرحمن جدت يا نبيها وابوها سعيد بن زيد بن عمرو بن نوفل دا غيب لار اغا سعيد ابن عمرو بن نوفل او سعيد دا عشرو مبشرون ده رسول الله بارك دا لسو صاحبو بارك دا جنت بشارت ورکڑو باقی که سعيد ابن زيد ابن عمرو بن نوفل ده ده دا عشرو مبشرون ده وابو صفال المري اسمه سمامة بن حسين ورباح بن عبد الرحمن هو ابو بكر بن حويتب منهم من روى هذا الحديث فقال ابو بكر بن حويتب فنسبه الى جده وبه قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني حدثنا يزيد بن هارون عن يزيد بن عياد عن ابي صفال المري عن رباح بن عبد الرحمن بن ابي سفيان ابن حويتب عن جدته بنت سعيد ابن زيد عن ابيها عن النبي عليه السلام مثله روایت دی باب کی انتہائی اگر کمزور ہے دے خالی